Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz zinaya yaklaşmayın. Ayet-i kerimesinin açıklaması inşallah Teala. İnsanların zararı olan bazı meseleler Kur'an-ı Kerim'de bunlar yasaklanmıştır. Bu yasakların her birinde hem insanın kendi kişiliğine, aile yapısına, topluma bunların zararı vardır. Eğer bir yasaklama haram topluma, aileye zarar vermiyorsa onda bir ceza uygulanmıyor dünyada. Eğer bir günah haram topluma, aileye zarar veriyorsa bunlara Rabbim dünyada bir ceza koymuştur. İşte zina denen fuhşiyat, gerçekte ismi bile kötü olan çirkin bir mesele tabi. Allah Teala buyuruyor bizlere İsra ayet 32'de Estağfirullahirrahmanirrahim ve la takrabu zina innehu kâne fâhişe ve sâe sebîlâ. Mevla buyuruyor. Sadakallah nasihim. Ve la takrabu yaklaşmayınız, yakınlaşmayınız. Mevla buyuruyor. Neye? Ezzina, zinaya. La takrab, la tefal. La tefal, yapma anlamına geliyor. La takrabte yaklaşma anlamına geliyor. Arada çok büyük fark var arada. Mesela bir şeye dokunma başka, ona yaklaşma başka. Evlerinde soba olan kişiler, eğer bunların evlerinde küçük yavruları varsa, da aklı ermi yavruları varsa, ne yaparlar? Aman sakın yavrum ha! Sobaya yaklaşma, yanaşma buraya. Bak cız, yanarsın derler. Yani sobaya dokunma demezler de, buna sakın yaklaşma, yanarsın derler. Yine bazı yerlerde, santralın bulunduğu yerlerde bir yazı görürüz böylece. Yaklaşma, ölüm tehlikesi var diye. Yani buraya girme, buraya dokunma denmez de orada, şöyle yazı vardır, yaklaşmayın, yaklaşmayın, altına da ölüm tehlikesi vardır. Demek ki eğer bir şey öldürücü gibi çok zararlı, tehlikeli bir şeyse, o zaman onu yapmayın değil de, dokunmayın değil de, oraya yaklaşmanın ibaresi dünyada da kullanılıyor. İşte bize Mevlamız burada zinaya yaklaşmayın Mevlam, bir yaklaşmayın. Bu ayet-i kerimede üç genel konu var. Biri zinaya yaklaşmayın. İkincisi innehu kâne fâhişe, o fuhşiyattır. Üçüncüsü de vesâsebilâ, ne kötü ne çirkin kötü bir yoldur Mevlam buyuruyor. İnşallah bu üç genel konuyu tek tek açmaya çalışalım. Birincisi zinaya yaklaşmayın. Şu anlama geliyor, mukaddematından kaçınız. Zinanın mukaddematı, ne demek mukaddematı? Altyapısı, öncülükleri. Ondan kaçınınız. Demek ki bir kimse eğer zinanın mukaddematından, altyapısından, zinaya götüren olaydan, fiilden insan kaçınmazsa, kişi oraya gider, oradan çıkamaz. Bir evliyullah şöyle bir örnek veriyor bu konuda. Misalühü diyor. Yani bir örnek veriyor. Men yetükü dâbete hatta tedhule dâre. Bir kimse evin kapısını açık bırakmış. ki eski evler alçak olur, bahç içinde olur. Demek ki bahçede de bir inek mesela otluyor. Bu kişi açıkmış kapısını, inek tabi gezerken açık gönlü kapı içeri giriyor. Sümme yehuzu bizembiha ve yecurra ila verahiye. Sonra bu kişi diyor, bu ineğin diyor içeri girdiğini görünce, bunu görünce buyuruyor, kuyruğundan çeker, dışarı çıkarma uğraşır. Bu tabi nedir? Tersine iş yapma anlamına geliyor. Ve bunun için zinanın mukaddematından kaçınma gerekiyor. Peki bunlar nelerdir? Kur'an-ı Kerim'i en iyi anlayan, açıklayan Allah Resulü Aleyhisselam Hazretleri'dir tabii ki. Kuşkusuz böylece. Hadis-i şerif okuyorum inşallah. Hadis-i şerif hem Buhari'de hem Müslim'de. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri El Aynane. Hadis-i şerif buradan alıyorum. Lazım olan kısmı özetini alıyorum. El Aynane iki göz. Zinahüma iki gözün zinası nedir? En nazarı bakıştır. Bakıştır. Demek ki zinanın mukaddematının ucu, en başı nedir? Önce göz zinasıyla başlar, bakışla başlar. Bir erkek yabancı hanımlara çok dikkatli sürekli bakarsa, bir kızı hanım da erkeklere sürekli bakarsa, bu nedir? İşte zinaya götüren ilk yolun başlangıcı budur. Efendim ben bakarım ama işte kendimi kollarım sözü yanlıştır. Allah Teala biliyor bunun için Kur'an-ı Kerim'inde Bismillahirrahmanirrahim. Kullil müminine Allah Teala buyuruyor. Kul ya Muhammed'im Habibim söyle kimlere? Lil müminine mümin erkeklere söyle. İnananlara, Allah bir diyenlere, inananlara onlara söyle. Yeğuldu min ebsarihim gözlerini bunlar kapasınlar. Buradaki min tebriziye yani bazı zamanlarda gereken yerde o mümin erkekler gözünü yumsunlar. Gaddül basar yumsunlar. Ne zaman? Tabii insan annesine, kızına, hanımına, işte gelinine, teyze halasına mesela tabii bunlara bakar kişi böyle. Demek ki bunun dışında kişinin mahremi olmayan bir yabancı görünce bu Allah'ın emri, ilahi emir. Mevla buyuruyor, gözlerine yumsunlar. Nur ayet 30'a bu. Bir ayet sonra Mevlam hanımlara buyuruyor. Kullil müminati. Allah buyuruyor. Habib Muhammed'im yine mümine kadınlara söyle. Onlar da gözünü yumsunlar. Onlar erkeklere sürekli bakmasınlar buyuruyor. Bir gün peygamberin yanında iki hanımı varken Ümmü ve Ümmü Havas'ı varken Hazreti Ümmü Mektum geldi. İbn-i Ümmü Mektum Hazretleri ikinci müezzin Medine'de ve gözleri görmedi ama idi. Gelince Peygamber şöyle buyurdu hanımlarına ihticiba örtünün, örtünün, örtünün. Sorduk kadınlar, ya Resulallah o gelen İbn-i Ümmü Mektum ama gözleri görmüyor ama ondan da örtünelim mi? Hiç gözü görmüyor. Bakın Peygamber'in cevabına o ama ise siz ama değilsiniz ya siz ona bakmayın yana böylece. Demek ki kadınlar da onlar da gerekmeyen bir yerlerde gerekmeyen bir yerlerde erkeklere sürekli bakmamaları gerekiyor. Tabi özellikle gençlik çağında bu daha da fazla olur. Neden? İnsanların isteği dışında, irade dışında, yani ne kadar bir insan tekva bile olsa, mümine bile olsa, tekva da olsa, nasıl ki bir insan acıkan bir kişi, acıkan bir kişi, sevdiği bir yemen kokusunu duydu mu, hele yazın bazı kızartmalar, ızgaralar, şunlar bunlar böyle, kişi sevdiği yemen kokusunu duydu mu, o anda karnını açsa, kişi ne yapar? Evinde olmadan işte bir istek diyor ona. İstek elinde olmadan böyle. Evet, çalmaz. Almaz onu. Ama işten bir istek duyar böyle. Demek ki bir erkek de evli de olsa yabancı kadınlara baktığı zamanlar tabii her bir kadının başka bir güzel yönü oldu. Her bir kadının. Boyunda, posunda, yüzünde, gözünde, hareketlerinde, şusunda, busunda bu erkeğin bir hoşuna gidebilir. Ondan bir zevk alabilir. Tabii hanımlar şey olabilir. Demek ki öncelikle göz zinasından kaçırmak gerekiyor. Bakın Peygamberimizin burada koyduğu üslup bir sıralama geliyor bence. Yani derece derece nasıl insan zina gidebiliyor? İkinci konu vel izinani iki kulak. İki kulak. Zinahıma bunların zinası nedir? El istimavı kadınların sesini dinlemek. Dinlemek. Tabii bir kadınla bir erkek hiç konuşamaz mı? Konuşabiliyor tabii bir yerde geri zamanlar. Ama bunun dışında mesela hanımda oturmuşlar konuşuyorlar bir yerde. Tabii kadınlar kendi aralarında müstecen de her şeyle konuşabilirler. Erkek de bunları dinlerse ne yapar? Elinde olmadan kulaktan gelen ses, kulaktan onları görmese bile kulaktan gelen o kadın sesleri özellikle müstecen konuşmalar erkeğin içinde şehvetini bir tahrik eder böyle. Uyandırır. Bu da nedir? Zinanın mukaddem anlamına geliyor. Bakınız şöyle aklımıza gelebilir. İşte efendim ben kalbimi bozmam ama ben şöyleyim böyleyim. Yanlış bu. Yanlış böylece. Çünkü Mevlam buyuruyor bakınız hem göz zinası hem de kol ilgili. Ayet-i Kerim okuyacağım inşallah. Azap ayet 53'te. Ayet 3'te Allah-u Teala burada peygamberimizin zevceleriyle ilgili bir hanım böyle. Bismillahirrahmanirrahim. Ve izâ se'evtümühünne meta'an. Ve izâ se'evtümühünne meta'an. Onlardan bir şey istediğiniz zaman. Kimlerden? Peygamberimizin mübarek hanımlı annelerimizden bakınız. Peygamberimizin hanımları bizim şer'an annemiz. Mevlam buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de ve ezvacuhu ümmahatuhum ve ezvacuhu o nebi muhteremin zevceleri ümmahatuhum müminin anneleridir. Yani nikahı haram kılındı. Nikah haram kılındı. Böyleyken bakınız. Böyleyken yine Rabbim buyurdu onlardan bir şey istediğiniz zamanlar bazı sahabelerin muhacirinin çok fakirleri giderlerdi peygamberin kapısına ya Resulallah tabi evde bulunmuyor işte yiyecek isterlerdi. Rabbim buyurdu onlardan bir şey istediğiniz zaman feselühünne min veraya hicabi feselühünne onların bir isteğiniz min verayı hicab örtü perde arkasında. Mesela peygamberden sonra Hazreti Ayşe Validemiz elhamdülillah epey yaşadı. Yani 47 yılda yaşadı peygamberden böyle. Peygamberden sonra genelde sahabelerin de bir kısmı özellikle tabi'in bunlar peygamberimizin özel hayatı ilgili ne varsa bunları hep Hazreti Ayşe önünde bunlar böyle. Ayşe annemizin bir odası vardı böyle. Tek odası var, evi buydu yani. İki kat değil, tek kat. Tek odası vardı. Ortaya bir perde gelirdi böylece. Gelen kişi öbür tarafa otururdu, sorurdu, konuşurdu bakınız. Demek ki insanların en iyileri bunlar. Kimler? Ezvacı Tahirat. Peygamberimizin, Aleyhisselam Hazretleri'nin mübarek eşleri, annemizemizin olmuş oluyor. İnsanın en üstüne bunlar böyle. Peygamberimizin zevci hanımları. Evet, bir. İkincisi de gelenler sahabeler hakkınız. Sahabeler ve tabi'in. İnsanın en üstünü bunlar. Her tek baş üstün bunlar. Öyleyken onlara bile Mevlam buyurdu. Onlardan, peygamber hanımlarından bir şey isteyince perde arka isteğiniz buyurdu. Yüzle gelmeyiz böylece. Demek ki yüzle gelince hal biraz değişebiliyor. Sakınma gerekiyor. Bir de konuşmaya gelince yine Rabbim buyurdu. Ahzab suresi ayet 32'de peygamberimizin hanımlarına ya Nisa Nebi diye ayet-i kerime başlıyor. Ey Nebi Zişanam'ın zevceleri diye başlıyor. Ayet-i kerime başlıyor. Rabbim şöyle buyurdu. Fela tağdane bil kavli. Konuşurken sözünüzü eğip bükmeyiniz. Yani şöyle kibarca namı konuşmayınız. Fiyat muallezi fi kalbi maradun. Kalbinde hasta olan kişi istek duyabilir böyle. Bir bu kalp hastalığı burada nefsaniyet bakın böyle. Nefsaniyet. Yani karşıki sahabe de olsa, tabiin de olsa kalbinde böyle bir şehvetin üstünlük salmasıyla bize bir tamah istek duyabilir. Ve kulle kavlen ma'rufa. Ve kulle konuşurken konuşunuz, normal şekilde konuşunuz böyle. Eğip bükmeden, böyle gülümseme yapmadan böyle gayet ciddi olarak konuşun buyurdu. Demek ki erkek de kadının konuşması gerekirse ne yapması gerekiyor? Kadının da böyle gayet ciddi olarak öyle konuşması gerekiyor. Ve elden geldiği kadar da gözle bakmaktan ve fazla konuşmaktan da kaçınmak da gerekiyor. Demek ki göz zinasıyla başlıyor. Bakarak başlıyor. Kişi ondan bir zevk alabiliyor. Onun beğendiği bir tarafını bulabiliyor. Eşler, erkek, kadın birbirlerine karşı. İkincisi kulak. Üçüncüsü de ve lisanı dil. Zinahı, ne de bunun zinası da el kelamı kadınlarla fazla konuşmak. Yani bir odada otur, bir yerde otur, efendim, kahkahalar, gülmeler, şakalaşmalar, konuşmalar, hem gözüne bak, hem gözüne bak. Bu ortamda yani açıkça bir tam zina olmasa bile gönüller değişir. Gönlünü değiştirir böylece. Bir meyve ağacı ister insanın kendi bahçesinde olsun, ister komşunun bahçesinde olsun, o meyve ağacının meyve olduğu zamanlar, mesela kiraz zamanı, kıpkırmızı kirazlar olduğu üzerinde, ilkbaharın mucizesi böyle, ilk meyvesi kiraz böyle olduğu zamanlar, İnsan oturup pencereye bakarken, balkondan bakarken, ister o ağaç kendi başına olsun, ister komşu olsun, kişi bunun hoşlanır, zevkine gider muhtemelen. Yani yemek de ister böyle, yemek de ister böyle. Ondan kişi yaralanmak da ister böylece. Yani bu el olmayan bir şey. El olmayan bir şey bu. Bunun için demek ki hanımı, arkadaşın hanımı olsun, amca olup dayı olduğunu hanımı olsun, yani kişinin hanımı olmayınca o kadının kimin hanımı olursa olsun onunla bir yere oturunca samimi olunca, gülüp konuşunca, göz göze gelince, elle buna dokununca ne oluyor bu defa? Tabii bir istek işten olur. Erkekte de olur, hanımda da olur bunlar. Vel yedü el. Zina nedir elin zinası da? El batşı dokunmak. Dokunmak. El sıkıştırır, el dokunur. Şakalaşma makalaşma derken işte ki nefsi emmare yani şehvet duygusu kişinin iradesi dışında bir genişleme başladı. Genişleme başladı kişi böylece. Hele elle dokundu mu günümüzde ne yazık ki el dokunmak da artık çok şey kaldı, az kaldı böyle şey artık. Efendim, yabancı kadına yolla sarılıp öpüşüyorlar bir anlamda. Nedir bunlar? Hep tabunda kıyamda alametleri bunlar. Alametleri bunlar. Ve bunlardan tabii sakınmamız gerekiyor. Gerekiyor böyle şey. Kim sakınırsa bu sakınmanın yararı kişi kendine. Mevlam buyuruyor. Leha ma kesebet ve aleyha mektesebet. Ya mahkesebe. Kişinin ne kadar iyi işi yaparsa, sakınırsa bu kendi lehine, kendi yararına. Ve aleyhe mektesebet yaptığı günahta o kişinin aleyhine oluyor. Zararı çıkan yine kişi kendi olacak. Yani bunlar belki bazı kişiler için bu günümüzde belki önemsenmeyen mesele olabilir böylece. Aması şu, biliyorsun Kur'an-ı Kerim'de Zilzal Suresi'ne geliyor. Zerre miskali hayır, zerre miskali şer, yani günah mahşerden mizana konacak mıdır? Konacak böylece. Sonra bir şey küçük bile olsa günah, eğer tekrarlanıyorsa, meal ısrar, tekrarlanıyorsa artık o küçük olmaktan çıkıyor. Çıkıyor. Günlerce, aylarca, yıllar işlenen bir suç, günah ne oluyor? Birike. Hepsi bir toplumun mahşemizine konunca orada ne olacak? Orada kişi buna kendi önce pişman olacak. Kimse baş olmuyor. Efendim çağdaşı mağdurda geçmiyor ki. Kabirde geçmiyor ki çağdaşlık. Hatta ölünce de geçmiyor çağdaşlık. Çağdaşım ben. Ben şuyum, ben buyum. Ateistim diye. Şu buyum böyle diye. Kendi kendine aldatma bunları böyle. Aldatma onu kendi kendine bunları böyle. Öldü mü kişi ne yapıyor? En çağdaşı kişi o kefeni giyiyor. Nasıl giyiyor kefeni giyiyor? Ölmüşüm ben diyor. İnsan ölmez ki. Ölmez ki. Beden felç oldu. İnsan aynı insan. Her şey kişi görüyor efendim. Mezara giriyor insan. Mezardan ne geçiyor? Orada nedir geçiyor olan? Allah'ın kanunları muhtemelen. Fıtrat kanunları böylece ya. Onlar geçiyor muhtemelen böylece. Vel kalbi yehva ve yetemenna. Kalp de, yani bu kalp ne bir anlamı, nefis ne yapar? Buraya karşı yehva, buraya karşı bir meyleder ve yetemenna temenni eder. Yani bir erkek bir hanımla beraberler. Çalıştığı yerde, iş yerinde, şurada burada ya da aile ziyaretinde, sık görüşmelerde bir erkek de bir hanım. Sık sık görüşüyorlar, çok samimiler, açıklar, konuşuyorlar, şakalaşıyor, her şey, hepsini yapıyorlar bunlar. Bu ne olur? Mutlaka kalp gönülde ona sahip olmayı ister o. İster böyle. Erkek de bunu ister, hanım bunu ister. Ve yusaddiku zalikel fercu ev yükezibühü. Sonunda insanın tenasül organı ya bunu gerçekleştirir ya da boşa çıkarır böyle. İş oraya kadar uzar o zaman başka ama iş onun oraya kadar uzanır. Demek ki gözden başlıyor. Kulaktan, dil konuşmadan ve dokunmak. Hatta bir de burada ayak var burada. Ve rijlü zina el huta. Yani ayakta ona doğru gider. Bu da nedir? Ayakların zinası bu da. Sonunda ne oluyor? Bu kadar iş samimileşince aradaki mesafe kısaldıkça vel kalbi yehva ve yetemenne olarak da bakınız. Aradaki mesafe kısaldıkça böyle. yaklaşma olunca, samimi oldukça gönül oraya meyleder. Gönül meyleder böyle. Onu temenni eder, ister böyle. Ona sahiplenmek ister. Daha şunu yapayım, bunu yapayım diye yani daha ileri götürmek ister bunu. Yani kadına da bu olabilir. Evet, kadın evli olabilir muhtemelen. Eşi olabilir. Eşini de iyi geçirmiş de olabilir. Olabilir ama bir kadının mesela başka bir eve gitti. Orada bir eşya görüyor, çok hoşuna gidiyor. Kendisinin eşyası var. Ama oradaki işte rengini, şürsün bunu daha beğendi. Daha hoşuna gider muhtemelen. Bir kadının evinde çiçekleri var. Balkonunda, çiçek bahçesinde çiçekleri var. Başka yere gider, orada başka bir çiçek görür. Ona kadar istek duyar böylece. Yani kadın da erkek de evli de olsalar, mümini mümini olsalar, hatta tekva olsalar bile ama aradaki mesafe kısalınca, karşıdaki erkek, kadın arasındaki mesafe kısalınca bir samimiyet olunca, konuşma, gülme, şakalar, şunla bu olunca mutlaka kadın karısında bulamadığı bazı özellikleri karşılığında bulabilir. Erkek tarafında bulamadığı özellikleri başka kadında bulabilir. Oraya meyleder bunlar böylece. Bunun için Allah Teala bize buyuruyor. وَلَا تَقْرَبُ zina. Zinaya yaklaşmayınız Allah-u Teala bizlere buyuruyor elhamdülillah. Tabi ne kadar Kur'an-ı Kerim'e uyarsak hatta bir kimse erkek olsun hanım olsun tabi. Şöyle hoşuna giden mesela bir erkek bir hanım kız gördü. Yanı tabi şu gençliği hatırlatayım. Bekar bir kız evlenmek amacı ile o niyetle doğru dürüst bir niyetle bakarsa günah olmuyor. Ama bunun dışında bir insan harama bakmayı önlese kendine gözünü kapayarak işte sağa dön önderse o anda aldığı sevap o kadar büyük sevap alıyor ki o anda imanın tadını kalbinde kişi anda hissedebilir muhtemelen böyle. Neden? Çünkü yaguddum ebsarihim gadü basa Allah ilahi emir. Allah biri gözünü yumsun. Allah emrini yaptığı için bakınız o kadar sevap alıyor kişi anda. İkinci bölüme geliyoruz. İnnehu kâne fâhişe. Çünkü o zina fâhişeliktir, fuhşiyattır o zina. Fâhişe ne anlama geliyor muhteremler? Çok aşırı, çok çirkin bir günah anlamına geliyor böyle. Bu başka şey de kullanılabilir. Mesela bir malın eğer fiyatı birdenbire yükselirse ne deniyor bunlara? Efendim fahiş fiyat. Fahiş fiyat. Yani fiyat aşırı bunun. Örneğin bir mal mesela 1 milyonken fiyatı kalkıp da birdenbire 5 milyon istedi mi satıcı buna? Ne derler buna? Efendim çok fahiş fiyat istiyor bu. Fahiş fiyat. Yine böylece. Demin nedir fahişelik? Günahların aşırı kötü çirki anlamına geliyor. Bu anlama geliyor böylece. Gerçekten fuhşiyat yani zina insanlıkla bağdaşmayan gayrimeşru bir yol. İnsanlıkla bağdaşmayan böylece. İnsanlık tarihinde her dönemde her yörede yani yamyamlarda bile tamamlar onu da bile bu zina hoş karşılanmamıştır. Böyle. Yani eski çağdan beri böyle. Her dinde, her yörede, her dönemde toplumda zina şirkin algılanmıştır. Hiçbir toplum zinayı hoş görmemiş. Görmemiştir bence. Neden bu şekilde acaba? Bir gün bir genç geliyor Peygamberimiz Aleyhisselam'a Medine'de. Şöyle diyor. Ya Resulallah. Ben diyor Müslüman olmak istiyorum. Yalnız bana bir konuda istisna tanırsan. İstisna nedir? Ayrıcalık. Bana tanırsan İslam'ın hepsini kabul ediyorum. Hepsini yapacağım. Yalnız bir konuda bana izin verirsen Müslüman olacağım. Peygamber soruyor, peki nedir o istediğin şey? Ben diyor işte kadınlara karşı aşırı düşkünüm, bağımlıyım. Yani fuhuş yapmadan duramıyorum. Yani evli olduğu halde mutlaka başka kadına temas etmeden duramıyorum ben de diyor. Bu bende bir bağımlılık oldu. Bağışıklık kazanamıyorum ben bundan böyle. Orada bulunan sahabeler kızıyorlar tabii böyle bir şey demesine Peygamber'in yanında. Ama Peygamber'e göre kızmak değil, anlatmak konuları. Çünkü yaparsa tabii kendi kazanacak. Bakın Peygamber'in ona şöyle cevabı oldu. Çok yani ilginç cevap o böylece. Peygamber sordu gence, senin annen var mı? Var ya Resulallah. Peki senin annen fahişe olsa, o erkeğin bu erkeğin kucağına gidip yatsa, yatağına gitse yatsa, sen bundan razı olur musun? Hoşuna gider mi? Gitme ya Resulallah. Ben buna dayanamam böyle. Yani bir fahişe olmak istemem. Peki senin eşin var mı? Var ya Resulallah. Peki senin eşin seni aldatsa, başta ekleyip kalksa, sen bunu biliyorsun, sen buna razı olur musun? Olmam ya Resulallah. Peki senin ablan kız kardeşin var mı? Var. Onlar bunu yaparsa, olmam. İşte halan teyze olmam saydı. Peygamber dönüşü buna geldi. Peki senin zina yapacağın kadın kim o kadın? Kim o kadın? Tabii çevrende bir yapacaksın bunu. Görende yapacaksın. Kim o kadın? Senin din kardeşinin ya annesi, ya eşi, ya kızı, ya kız kardeşi, ya halası, ya teyzesi. Sen annenle zina yapmak istemiyorsun. Ama senin zina ettiğin kadının çocuğu varsa o şey bunu ister mi? İstemez. Senin zina ettiğin kadının kolisi olabilir. Oluyor mu? Oluyor. Olabilir. Peki sen eşin yaptığını istemezsin. Onun istesin bunu. Genç durumu kavradı. Ya Resulallah şu anda de zinadan soğudum dedi. Soğudum. Onun kötü olduğunu anladım şu anda ya Resulallah. Ondan soğudum buyurdu. Tevbe etti. Tabi İslam'a geldi, ne yapıldı günahları da. Zina olunca ne olur muhterem cemaatimiz? Yani gerçekten yani düşünmesi bile korkunç bir olay, zina olayı böyle şey. Toplum yerinden sarsılır muhteremler. Toplumun temel taşları aile yuvalarıdır. Aile yuvalarıdır. Zina olunca ne olur? İnsanlar insanlıktan çıkarlar. O topluma bir hayvanlaşma başlar. Yani bir toplumda eğer zina çoğalırsa, aşırı giderse toplum ne yapar? Bir nevi hayvansal bir yaşama dönüşmüş olur. Neden? Çünkü nikah müessesesi ancak insanları bağlayan bir müessese nikah meselesi. Nikah ile ne oluyor? Nikah ile ne oluyor muhteremler? Bak, ne var nikahta? Aile oluyor bak. Aile oluyor muhtemelen. Nikahta. Peygamber şey biliyor Aleyhisselam Hazretleri. Tezevvecü evlenir. Yani yok kurunuz. Vela tutduku ama boşanmayınız. Fîne talaka, çünkü boşama olayında yehtez minhü arşıyor. Bakınız. Yehtez minhü arşıyor. Bir kişi birine hanım boşarken o anda arş hala sarsılıyor. Kitiriyor bunlar muhtemelen. Allah'ın sevmediği bir olay bu şekilde böylece. Yine Rabbimiz Rabb buyuruyor evlenme konusunda. Bismillah. Ayet-i Kerime Rum Sûre ayet 21'de. Bakın. Bismillahirrahmanirrahim. Ve min ayatihi, Allah-u Teala'nın ayetlerindendir. Ayetleri Allah-u Teala'nın bildiğini bize bildiren alametler bunlar böyle. Nedir? En halaka leküm, Allah sizin yarattığım, min enfusiküm ezvacen. Allah sizlere kendi cinsinizden, size Allah zevce yarattı kendi cinsinden. Erkeğe hanım, hanımı erkek böyle. İnsan cins, kendi cinsinden. Bu nedir? Allah'ın ayetlerinden. Allah'ın bize lütuflarından muhtemelen. Yani insan tek bir varlık olsaydı, yalnız erkek, yalnız kadın olsaydı, tabi tenasül üremesi için bir eşlenme gerekecekti. Mesela insan bir hayvan edip kalksa, ne olur muhtemelen? Hayvan mı muhtemelen? Bir at, düşünün, bir katır, bir inek, deve, işte koyun, abinin köpek mi? Al onlar, yatağına yat onunla beraber. Erkek olsun, kadın olmasın. Isırır mı, koklar mı, pisler mi, konuşamaz, hiçbir şey yapamazsın bu şekilde. Böylece. Nedir? Allah Teala insanlara kendi cinsi eşvede, kendi cinsinden verdi. Böyle. Litesku ileyha, bunun da gönülleri sakinleşsin diye. İnsan dışarı yorgun gelir, argın gelir, stresli gelir, sinirli gelir, evine gelir, huzursuz evine gelir. Ama evinde insanın eşi oldu mu, eşi oldu mu, bir de mutlu bir yuva oldu mu evinde, insan burada rahatlar. Yine ayet devam ediyor. Veciale beynekü mebeddeten ve rahme hakkında. Aranızda Allah-u Teala mebedde, rahme mebedde sevgi kılı sevgi. Sevgi de yalnız insanlara özel bir duygu muhtemelenler. Yani kedi de eşlenir, kuş da eşlenir, kurbağa da eşlenir muhtemelen. Arı da eşlenir ama aradan sevgi olur mu? Olma muhtemelen. O anlık bir tatmin için eşlenirler. Ama insan arasında Mevlam buyuruyor, Allah insanlara bir sevgi vermiş, duygu. Mevedde deniyor bunlara. Vermiş. Ve rahme, bir de merhamet duygusu verilmiş. İnsanlara eşler arasında merhamet verilmiş. Bir erkek kötü yoldaki bir kadınla, günümüzde bunlara hayat kadını diyorlar. Hayat kadını. Ben bu kelimeleri hoşlanmıyorum. Kullanmıyorum muhtemelenler. Yani hayat, böyle hayat olmaz. O hayat değildir bence. Hayvansa yaşamdır bence. Şimdi bir erkek kötü yoldaki, yani kaba olacak biraz ama, bir erkek fahişe kadınlara yatıp kalkıyor. Tabii kadın da, ki fahişe bir kadın da, kaç tane erkek yatıp kalkıyor bunlara. Böylece. Ne oluyor arada? O anda bir anlık bir nefsine tatmin etme. Bunun dışında o kadının temas ettiği erkeklerden biri hastalansa, başına bir kaza gelse, bir şey gelse, kadın bunu ilgilenir mi? İlgilenmez, bahane de. Yine bir erken de böyle cinsel temasta bulunduğu kötü kadınlar, onlara bir şey olsa, hastalansa, sakatlansa, fakir olsa, şu olsa, bu olsa, bir şey olsa, başına gelse, erkek bunu ilgilenir mi? İlgilenmez. İlgilenmez. İlgilenmez. Ama aile yuvasında eş şerden birinin başı ağrıdı mı öbürü buna yardımcı ol muhteremler. Eş şerden birinin bir şey canı sıkıldı mı öbürü buna yardımcı olur. Biri düştü mü öbürü elinden kaldırır muhteremler. Hastalandı mı ilgilenir. Hastaneye götürür, doktora gider, götürür, ilgilenir muhteremler. Erkek de hanım da bakın değil mi? Nedir bu? İşte aile yapısının özellikleri insanlara özel bir duygu yapı. İki. Biri muhabbet, sevgi, biri de merhamet, şefkat, acıma hissi. Bu şekilde. Yani kadın her derdini kocasına aşılamadı. Yani bir kadın annesine, babasına, oğluna, kızını aşamayacağı dertlerini kocasına açar. Açar böyle. Koca onu ilgilenir. İlgilenir böylece. Erkeğin dertlerini de, erkek derdini eşini açar. Onu ilgilenir böyle. Birine yardımcı olurlar. Acı günlerinde dertlerini paylaşırlar. Yardımlaşırlar. Düşünce kaldırırlar. Kaldırırlar böylece. Ama Allah korusun, eğer bir toplumda fuhuş, zina aşırı giderse ne olur? Aile yapısı önce bir sarsılır. Çatırdar, çatlar böyle. Saran olur, yıkılır, gider muhteremler. Bir erkek eşinden şüphelenmeye başladı mı? Buna başlamadı. Bir erkek eşinden artık şüphelenmeye böyle bir düşük kuşka düştüm eşinden bu bir aldatı derekten aile yuvası başlar sarsılmaya. Aradaki sevgi kalkar, merhamet kalkar, birbirine kuşkulu bakışlar başlar böylece. Erkek bunu tabii sinirin içine böylece. Yine bir ailede bir erkekte eğer yabancı fahişe kadınlara gittiğini eşi duyarsa, sezerse ne olur? Eşinde bu da böyle kuşku başlar. Kuşku başlar böyle. Ona kuşlu gözlere bakar. İçindeki sevgi, şefkat böyle gider. İçindeki merhamet duygusu da gider. Eğer bir kadın eşinin kendisini aldattığını kesin olarak bilirse ona beddua bile eder. Beddua eder bile. İşte Allah şöyle yapsın, böyle yapsın der, ölüsün der, kuşa böyle der. Beddua eder muhtemelen bakınız. Demek ki eşlerden biri ister erkek, ister hanım. Bunlardan biri aile dışı bir sapıklık yapmaya başlayınca, gayrimeşru bir işe girmeye başlayınca eşlerin biri bunu duydu mu ya da kendi bundan kuşandı mı aile yapısı sarsılmadı. Biraz daha kuşku yüksel, deliller kuvvetlenince kişinin böyle kanaati daha buna buna çoğalınca bu yapışı yapılarakten başlar böyle gayet çatırdama başlıyorlar. Yok çatırdama böylece. Hele zaten hiçbir şey gizli kalmadı muhteremler. Bir gün Hazreti Ömer'e bir suçlu getirirler. Suçlu Hazreti Ömer'e getirirler. Buna ceza vermesi gerekiyor. Dedi ki suçlu ya emrel müminin beni affet beni ne olur. İlk defa bunu yapıyorum dedi. Hazreti Ömer hayır dedi böyle. Hayır dedi böyle. İlk defa yapsaydın Allah bunu gizlerdi bunu. Demek ki gerek bir hanım gerek bir erkek gayrimeşru bir defa yapmışlarsa bu belki gizli kalabilir. Ama gerek kadın gerek erkek böyle. İşte yaptığına bak kimse haberi olmadı. Duymadılar diye buna tekrarına kalkışırsa bu dünyadan mutlaka meydana çıkan muhtemelen böyle. Yani bu fuhuş konusu kesin olarak gizli kalmaz. Kalma muhtemelen. Mutlaka bu meydana çıkar. Demek ki ne olur? Önce aile yuvasına bir şeye bir sarsar. Ondan sonra çatırdamaya başlar. Hele artık kesin olarak oldu mu ne olur? Kadın da bunu kabullenemez. Eşliğinin parasını, bahşiş katını yedirmesine, onlarla gezip tozmasına kadın da bunu hazmedemez. Ne olur? Bu defa aile yuvası yıkılır, yıkılır muhteremler. Peki ne olur? Tabii en fazla çocuklar olur muhteremler. Çocuklar olur böyle. Gerçi eşlere de olur böyle şey. Yani psikolojik olarak çökerler muhteremler. Çökerler bunlar böyle. Kolay kolay onar olmaz bu. Yani bir insan evi yıkılabilir, şub olabilir. Kişi tabii üzülür, bu onar olabilir. Ama aile yuvası böyle bir fuhşiyata yıkılırsa artık bunlar kolay kolay bir araya gelemezler. Gelemezler. Onarılamaz bu böyle şey. İki aile arasında düşmanlık başlar. İki aile arasında düşmanlık başlar. Sonra tabii çocuklar ne olur? Çocuklar da başıboş kalırlar muhteremler. Kalırlar. Tabii ne olur çocuklar? Sokağa itirir çocuklar muhteremler. İşte tinerdir, alkoldür, biradır, şu hap map derken çocuklar ne olurlar? Çocuklar tabii kötü niyetli insanlar eline düşerler muhteremler. Yani teröristler bundan yararlanırlar. Herkes bundan yararlanmaya çalışabilir. Ve çocuklar kötü yola düşerler muhteremler. Peki zina yapmanın İslam'da, dünyada bir cezası var mı bunun? Artı da bir var, cehennemde var. Eğer bazı suçlara cezai müeyyide konmazsa o suç önlenemez. İslam'da genelde Kur'an cezalar caydırıcı ve psikoloji etkilidir ama. Yani İslam'da Kur'an'cıların genelde bir caydırıcılık taşır. Bir de psikolojik etkisi olmasa. Mesela hırs el kesimli İslam'da vardı. Efendim bu zaman olur mu bir şey gibi geliyor birdenbire insanlara. Ya nasıl el nasıl kesilir böyle şey. Peki ne olacak? Gerçek bir ay çıkacak dışarıya. Geçen bir gazetede okudum muhteremler. Yakalanan bir sabıkalı hırstan yakalanmış. Bunun sicile bakılıyor. 17 sabıkası varmış hırsızdan bakınız. 17 sabıkası varmış resmen poliste hırsızlıktan bu. 17 sabıka resmen. Yani mahkumiyet giymiş bunlar. Hüküm giymiş bunlar böyle. Bunun dışında akıl yaptı tabii. Bilmiyorum muhteremde. İslam bunu yaptırmaz muhteremde. Evet. El kesilmesi nedir? El kesilmesi psikolojik olarak kişiyi durdurur muhtemelen. Yakalansam bir şey atar çıkarım der. Onu göze alabilir kişi böylece. Ama şu elin kesildiğince, bir etkiler deyince bu nedir? Etkiler kişiyi böylece. Neyi etkiliyor insanlara böyle? Hırsız da budur muhtemelen der. Yani bir insanın parası düşürse kaybolsa. Bir hanım mesela bileziği elinde biraz bolca. Ya çantasına mesela altın bir şey koymuştur, para koymuştur diyelim. Hanım olarak örnek veriyorum şu anda. Bu kadın eve gelir bak eyvah yüzüğü parmağından bileziği düşmüş mesela. Yüzüğü düşmüş. İşte para açılmış, para düşmüş çantasından. Üzülür muhtemelen. Üzülür. Fakat ruhen sarsılmaz mıdır? Psikolojik sarsılmaz kardeşim. Ama Allah korusun bir eve hırsız girerse böylece. Kişi uyandığı zamanlar aile ya da bir yerden geldiği zamanlar eve gelince kişi bakar ki Allah Allah kapı açık. Bir kişi içeriye bakar karma karışık. Nedir bu eve? Hırsız girmiş. Hırsız eve bir şey bulup alamasa bile o korku aileye katsın yeter muhtemelen. Hatta komşular çevreye bile böylece. Hemen apartmanda konuşulur. Komşular konuşuyorlar. Bak yani hırsız girmiş evine. Yani hırsız girmiş devletten. Ne başlıyor? Bir tedirginlik böyle. Çekimsellik, korku böyle. Psikolojik olarak çevre sarsar muhtemelen böyle. Nedir hırsızlık olayı? Daha ziyade psikolojik muhtemelen. Yani hırsız eden bir şey alamasa bile, alamasa bile ev hırsızın girdiği kesinleşti mi ortada karışmasına anlaşılır tabii. Bu nedir? Psikolojik insan çöktür, korkutur böyle bir şey. Yani çevrede hele çocuklar ağlıyor, uyuyamaz, korkarlar muhtemelen. Hele hanımın korusu gelir çalışıyorsa, hanım da yalnızsa, çocuklar küçükse ne hanım da muhtemelen zavallı korkuyor, durur bu şekilde böyle. Demek ki İslam ne yapıyor? Cezayı misliyle alıyor muhtemelen. Şimdi zinanın cezası var mı tabii? Var muhtemelen. Var böyle. Var da bu zinanın cezası uygulanması çok zor bir şey mesela böyle şey. Ayet-i Kerime Nur ayet 2'de Mevlam buyuruyor. Özetleyeyim bu konu uzun biraz. Mevlam buyuruyor. Zina eden kadın, zina eden erkek. Bunların her birine 100 dinar vurunuz. Eğer zina eden erkek ve kadın hiç evlenmemiş, bekar. Evlenen dul bile olsa bu yine evlilik müne geçiyor. Hiç evlenmemiş iki bekar zina ederlerse, tabi akıllı olurlarsa, bülü çal olurlarsa bunlara 100 dinar vuruluyor. Yalnız zinanın ispatlanması çok güç muhtemelen bakınız. Hatta şu da var, evli bir erkek, evli bir kadın ya da başında evli geçen bir erkek bir kadın, o anda doğu bile olsa, bundan zina yaparlarsa, bundan zina yaptığı da şahitlerle kesinleşirse, bunda rejim var, rejim. Taşlanması var bu şekilde böylece. Ama Allah-u Teala bunu çok zorlaştırmış muhterem bakınız. Burada amaç kişi böyle rejim taşlamak değil, demek ki psikolojik olarak ruhsal baskı anlamına geliyor muhterem bakınız. Neden? 4 tane şahit gerekiyor bunda. Mesela diğer her cezada 2 yeterlidir. 2 şahit böylece. Bu 2 şahit olduğu için İkişer şahit, 4 şahit gerekiyor. 4 şahit erkek olacak. Kadın şahit geçesi bu konuda. Bu huşiyattır, kadınlara göstermez. 4 erkek olacak. Erkekler akıllı olacak, Müslüman olacaklar, adil olacaklar. Yani yalan söylemeyen, haram işlemeyen kişi olacak bunda. Bu 4 şahidin de açıkça gözleri görmeleri şart zina olayını, yani erkeğin kan transü usulü birine girdiğini görmeleri şart bakmamalı. Bu nedir? İmkansa yakın bir şey böyle. Yani imkansa yakın. Demek Allah Teala burada böyle bir şey koyuyor. Böyle burada bir zina için Allah bir suç ceza koyuyor. Ama uygulanması dünyada çok ama güç böyle. Güç bir şey böyle şey. Bir de eğer zina eden kişi kendi ikrar ederse, kendiliğinden, yani İslam'da kimse suçlu ikrara zorlanmaz. Zorlanmaz böylece. Bir örnek vereyim. Hadis-i Şerif Müslim'de, uzun hadis, özetleyeyim bunu inşallah. Cühene kavminden, kabilesinden, Cühene kabilesinden bir kadın Peygamberimize mescide geldi. Kadın geldi muhteremler. Bakın orası okuyayım. Ne diyor kadın muhtereme bakınız. Veyye hubla mine zina. Bakınız. Kadın zinadan hamile bir kalmış kadın. Fekalet. Kadın şunu söyledi. Ya Resulallah. Ey Allah'ın Resulü. Esabdu hadden feykımü aleyye. Ben cezayı hak ettim. Yani zina ettim, ondan hamile kaldım. Daha önce evlenmiş, evlenmiş neyse, gerekeni yap. Cezayını getir buyurdu böylece. Peygamberimiz kadın şöyle buyurdu. Herhalde zorla, seni zorlamışlardır, işlemle olmuştur. Sen çek git. Bak muhteremler. Şimdi eğer bir zina eden kişi, erkek veya kadın, kendinden gelir de yani dünyanın cezasını göreyim derse, artık kalmasın derse, kendine gelirse ne gerekiyor bakınız? 4 sefer ikrarı gerekiyor. Her seferinde buna da yani çek gitsen bu zor olmuştur, böyle değildir diye bunu kovma gerekiyor muhtemelen. Peygamber'e böyle dedi kadına, bu zor olmuştur, işin olmamıştır, sen çek git. Ama kadın ısrar etti muhtemelen. İsrar etti kadın. Ya Resulallah, ben isteyen mi yaptım bunu? Allah'tan çok korkuyorum. Bunun günahı mahşere kalmasın. Ya da günahı çekeyim bakın. Bir kadın. Şimdi bunda çok düşündürücü, çok ilginç bir özelliği var bu konunun. Yani şu bakana bunu söylüyorum. Hiç kimse ne eşine ne kendine kesinlikle güvenmesin bak muhtemelen böyle. Güvenmesin böyle. Yani benim eşim yapmaz. Benim kocam yapmaz bu işi. Benim kızım yapmaz. Yahut da ben bu işi kesin yapamam. Diye kimse buna kesinlikle güvenmesin. Çünkü bakın bir sahabe muhtemelen. Bir sahabeye kadın. Onda bir de maiz vardı. Sahabe erkek var muhtemelen. O bir olay olmuştu. Bakın bir kadın. Kadın sahabeye, kadın sahabeye. En üst derecede böyle. İmanın kemalinde olan bir kadın bakınız. Demek ki o bile nasıl olmuşsa bu işe girmiş. Neden giriyor bu işe? Demek ki zinanın mukaddematı bakın. Ön yapıları gelişti mi? Bir araya kalındı mı? Kimse kalmadı mı? Ne oluyor? Kalpteki şehvet duygusu genişliği muhtemelenler. Yani gazlar ısınınca genişlediği gibi gazlar, bir gaz tüpteki ısındı mı ne yapar? Genişler. Genişleyen olur, patlar muhtemelen. Patlar böylece. Yani hangi tür gaz olursa olsun bir kaptaki gaz, o gaz belli bir ısıya ulaşınca, ısınınca ne olur? Gaz genişler. Genişleyen gaz kabına sığmaz. Onun kabı demir de olsa, hatta çelik de olsa ne yapar? Onu infilak eder, patladır muhtemelen. Patladır bu şekilde böylece. İşte aynı şekilde şehvet de bunun gibidir muhtemelen. Şehvet de kalptedir o menbaı. Orada durur. Fakat olaylar, aradaki mesafenin kalkışı, samimi olma, gülme, konuşma, şakalaşma, gezme, oturma, saati bir arada oturma, dokunma, işte bakma şunlar bana derken, o gönlündeki şehvet duygusu bir ısırıda böyle bir genişleyen başladığımı insan infilak eder muhtemelen, eder böylece. O anda akıl irade dışında kalır muhtemelen. Akıl da kalmaz, kişi anda korku da kalmaz, kişi anda bir şey kalmaz, kişi gözü bir anda görmez, İman da kişi görmez anında düşebilir muhtemelenler. Bunun için size bu örnek veriyorum. Bakın bir kadın geliyor Cüneyn kabilesinden. Kendi de hamile kalmışında o gayrimeşru ilişkiden. Ya Resulallah bak ben hamile kaldım. Karnımda çocuk var. Ben böyle zina ettim. Ne oldu ya Resulallah? Dünyada bana cezayı verin neyse çekeyim. Ölecebiliyor kadın. Artık kalmasın böyle. Peygamberimiz kendisini birkaç sefer kovdu, hayır dedi. Kadın 4 defa tekrarlayınca, işte Hanefi de bunun için 4 defa ikrar şarttır. Şahabe de tekrar ettiği Şahabe mezhebinde. Bunun üzerine Peygamber şöyle buyurdu. En yakın velisi gelsin bakalım bunu diye. Geldi. Bu Peygamber al bunu eve götür. Ama sakın buna kötü davranma. Yani bu iş yaptın diye. Artık Allah'a teslim oldu. Kötü davranma. Evine götür. Doğumdan sonra buraya gelsin buraya. Doğumdan sonra. Tabi bundan çok fıkıh hükümler çıkıyor bundan şimdi bende. Demek ki fahişe kadın olsun. Kadın baş suçlu olsun. Olsun. Kadın hamileyken, gebeyken ona ceza uygulanmıyor kendisine. Peygamberimizin burada amacı şu. Bir kişi suçluluğunu kendi itiraf ederse dilediği zaman bundan geri dönebilir. Geri dönebilir. Hakkıdır buna böyle şey. Döndü mü de ona gelin işin böyle delmez kişiye böyle şey. Bu da peki amacı şu aynı zamanda yani kadın bu esnada Çocuk doğum esnasında tabi çocuğu doğuracak. Çocuğun çocuk gözlerini görecek yavrusunun. İçine bir anlık sevgisi gelecek kendisine. Bu itirafdan vazgeç de peygamber buyurdu. Ama kadındaki Allah korkusu o derece gelmiş ki yani cehennemi kadın düşünün hiç çıldırıyor kadın böyle işte. Dünya çekeyim çekeceğim mi diyor. Kadın doğumdan sonra çocuğu kucağına aldı. Yine meşte gelin mahvudur. Cami meşte gelin kadın. Ya Resulallah. Tabi kadın ağlıyor. Bitkin bir hale kadın. Yememiş, içmemiş, uyumuş. Allah'tan korkuyor. Dünyada çekeyim. Artık temiz gideyim istiyor böyle. Çünkü bir insan bir suç yapar da İslam'a ve dünya cezasını görürse aratahtı suçlu gidiyor. Kadın geldi. Ya Resulallah, işte bak çocuğumu doğurdum ya Resulallah. Kucağın çocuk. Artık ya Resulallah neyse Allah'ın emri cezayı bana uygulayın bakalım. Peygamber yine şirak buyurdu bakalım. Peygamber bir şefkat beraber şirak buyurdu. Evet doğumu doğurdun ama çocuk şu anda sana muhtaç şu anda. Senin eve gidene çocuğunu emzir. Ne zaman çocuk kendi bir şey yemeye başlarsa o zaman gelirsin bak. Uzun bir zaman istiyor tabi bu. Bu yine peygamber amacı kadın itirazdan vazgeçsin. Gelmesin artık yani böyle. Kadın gitti muhteremler. Aradan bir iki yıl geçti. Kadın yine geldi. Çocuğuna da bir ekmek vermiş. Çocuk ekmeği yiyor kendi kendine böylece. Ya Resulallah bak çocuğum artık sütten kesildi. Ekmek yiyor. Allah'ın cezasını getirin yani hükmene böyle. Bunun üzerine tabi peygamberimize ve İslam devletinde İslam'ın başına, imamına bu tabi vacip oluyor bu sefer. Bu cezayı uygulamak gerekiyor. Ve kadın rejimen yani taşlanarak hatta bu arada yani mesela rejim taş atma esnasında vazgeçip kaçarsa arkadan kovalanmaz. Bırakır kendini. Halkçası evvelce. Kadın hiç yerine kımıldamadı. Tabi kadın vefat etti. Peygamber şöyle buyurdu yakınlarına burayı yıkayınız, kefenleyiniz, hazırlayınız cenazesini, namazını ben kılacağım buyurdu peygamber. Bakınız. Hazreti Ömer şaşırdı. Ya Resulallah o kadın zina etti. Onun namazını kılacak mısın? Peygamber şey buyurdu muhtemelen. Tabi peygamber üzün anda ya Ömer, ya Ömer. Bu kadın öyle bir tevbe etti ki eğer bunun tevbesi Medine'de 70 tane günahkara dağıtılsa hepsine yeter buyuruyor. Bu şekilde böylece. Demek ki zinanın fecaati bu kadar çirkin bir şey muhtemelen böyle. Yani rejim olmuş oluyor. Yani Allah-u Teala Rabbimiz merhamet rahmeti Rabbim bunu zorlaştırıyor böyle. Yani dört şahide bunun ispatlanması, kanıtlanması imkansız böylece. Çünkü bir örtü altına yatsalar, bir arada görünseler buna yine bu uygulanmıyor. O zaman ne uygulanır buna? Başka bir ceza uygulanır kendilerine böylece. Uygulanır bunlara. Bir de ahirete ilgili bir adı şerif inşallah okuyun kısada inşallah. Peygamberimize bir gece peygamberimize alemi manada yani rüya gibi bir halde peygamberimize bir gece iki melek geldi peygamberimize dedi ki ya Resulallah gel seni gezdirelim cehennem azabını sana gösterelim. Böyle peygamber orada. İki melek geldiler. Böyle çok gezdiler. Çok suçların cezasını gördüler. Bu da yanında ben zina konusu alıyorum burada. Fen talakna. Peygamber beraber gittik. Fe'teyna ala misli tennuri. Peygamber buyuruyor. Böyle gittik. Tennura benzeyen bir şey yanına geldik. Tennur ekmek pişirilen taş fırın böyle. Taş fırın. Şuraya buyuruyor. Alahu layyukun ve esvelü vasiyon. Üstü dar, altı geniş. Ateşten bir fırın tandır yani. Ateşten fırın. Tabi büyüklüğünü Allah Teala bilir. Büyüklüğünü. kim bilir artık kaç milyon kişi alacak öyle büyük bir fırın böyle işte, taş fırın. İçi ateş. İçi ateş. Altı geniş, üstü dar. Feyza fihi legatun ve esfatun. Peygamber buyuruyor, biz bu fırına, ateş fırına, taş fırına yaklaştığımız zaman yaklaştığına baktık ki legatun ses geliyor. Nasıl ses? Bir şey söylüyor ama anlaşılmıyor. Bir çığlık böyle. Çığlık, feryat ediyorlar. Ve esfatun, daha baş sesler bunlar böylece. Fettalana fihi, bir de içine baktık peygamber. İçine baktık. Fiza fihi, içinde vardı. Kim bakınır? Ricalün ve nisaün uratün. İçinde erkek kadın çırçıplak. İçi dolu böyle. Erkek kadın karma karışık. Hepsi andan ama çırçıplak. Çırçıplak. Ne yapıyor bunlar? Çığlık, feryat. Bir şey konuşurken anlaşılmıyor böyle. Yani bir bağırışma böyle. Muazzam feryat, çığlık böyle. Ses gökleri çıkıyor. Bu şekilde. Ve izahüm, onlar bu haldeyken, bağırışırken altta yeniyor, ateş yeniyorlar. Yehdihim lehebün min esfele minhüm. Altlarından bazen bir alev geliyor alttan böyle. Alttan muazzam alev geliyor, bunu yukarı kaldırıyor böyle. Yukarı kaldırıyor bunları. Feiza etahüm zalikel lehebü davdavu. İşte bu alev bunları gelip bunları kaldırınca, daha fazla yakınca demek daha güçlü alev geliyor bunlara. O zaman bunların çığlık feryatları artık son haddine varıyor böyle. Böyle barışıyorlar. İşte benim sevgili kardeşlerim, zina eden kişilerin suçu, azabı cehennemde hocam hatırlar böyle. Ateşten tandır yani. Pırın gibi böyle. Taşlama. Yani taştığına bu şekilde. Yanına değil böyle. Yani üstten açık. Yani küp şeklinde. Ama tabii kim bilir kaç bin kilometre genişliğinde tabii. Yüksekliğini bilemiyoruz tabii bunların. Demek ki altı ateş. Bu tabii tandır taş böyle ateşte yanmış, yanmış, kılmış, kılmış, kılmış muhteremler. Altı ateş yanıyor, yanıyor, yanıyor, yanıyor. Demek ki kim bu dünyada Allah korusun zina ederek ölürse erkek, kadın, ne olacak bunlar? Bunlar bu suçun cezasını çekmek üzere oraya atılacaklar bir tarafta. Çığlık atacaklar buraya. Bakın ateş yanıyor, yanıyor, bağırışıyorlar. Çığlığı, feryat böyle. Karma karışık sesler böyle. Karma karışık sesler. Bu da yetmiyor da bir alev geliyor bazen böylece. Güçlü bir alev geliyor. Kimine kaç bin lira, milyon ısı geliyor. Alev bunları yukarı kaldırıyor bunları. Artık o zaman şıklar sonra da ulaşıyor bunlara böylece. Bu çekilme muhterem kardeşlerim. Bu çekilme bunları. Peki bir insan hayatına böyle bir ziyan yapmışsa mutlaka bir rejim mi gerekiyor dünyada? Hayır muhterem. Gerekmiyor bu şekilde böyle. Ne gerekiyor? Tevbe gerekiyor muhteremler. Şu anda aklıma geldi. Medine'de hocama sormuşum bazı okurken ben böylece. Kadın okurken bu şekilde. Peki dedim o zaman hocama. Hocam kadın tevbesi olmaz mıydı? Hocam dedi ki olurdu ama kadın tevbesini güvenemedi buyuruyor muhteremde. Güvenemedi buyuruyor böylece. Demek ki o kadın, o taşlarına rejim olan kadın, demek ki onda öyle bir hal gelmiş ki kendisine, Allah korkusundan o hale gelmiş kendisi. Demek ki eğer bir insan başından böyle bir şey geçmişse daha önceleri, gerekse el zinası olsun, göz zinası olsun, dil zinası olsun, Allah korkusundan daha kötüsü olsun. Elhamdülillah dünyada tövbe kapısı açık. Açık bu şekilde. Ama ne şartıyla? Önce o günaha pişmanlık. Neden ben bu günahı yaptım? Niçin yaptım böyle diye. Allah bunu görüyor biliyor musun? Bundan korkmak. Ondan sonra günahdan tamamen korkmak. Allah'a dönmek. Allah kulunu affedin muhteremler. Yalnız tabii kul hakkına girerse iş daha zor da mesela. Yani mesela komşu ne olursa böyle bir şey olursa böylece tabii daha da zordur. Yalnız Kimse kendine güvenmesin muhteremler. Bu konuda böylece eli olmayan bir şey bir anda bu şehvet parlar mıdır? Parlar, genişler böyle. Yani gazların bir anda parlaması, patlaması gibi böyle şey. Kişi anlayamaz bile kendisini böyle. Kişinin ortadan bulabilir. Bunun için ne gerekiyor? Zinanın mukaddematı, öncülü hallerinden sakınma gerekiyor. Lillahi Teala Fatiha.